عام صدقه کول او خپل مسلمان ورور ته سلام کول دا خ اسلام دی. یو خ مسلمان دا نه خدا چې دې په خپل رشتہ دار باندې یا دوست باندې فقرا او مساکین محتاجان باندې طعام خوري، طعام صدقه کوي، دا د یو خ مسلمان نه خدا. همداسې چې کوم نه سلام کول خپل مسلمان ورور ته، دا هم د یو خ مسلمان نه خدا. السلام علیکم ورحمت الله، دا دعا ده. ای زما مسلمان وروره، السلام علیکم ورحمت الله، په تا دې سلامتیا وي او د الله پاک رحمتونه دې وي. دا یو مسلمان ورور ته دعا کول دي. نو په جواب کې به بل مسلمان ورور هم خپل مسلمان ورور ته دعا کوي، یا به جواب ورکړي وعلیکم السلام. نو دا د یو ښه مسلمان